बोर्स की अनमोल भेंट शार्लेट जोलोटो चित्र मॉरिस सेंडेक। मिस्टर खरगोश, छोटी लड़की ने कहा, मुझे मदद चाहिए। मदद? छोटी लड़की, अगर मुझसे बन पड़ा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, मिस्टर खरगोश ने कहा। मिस्टर रैबिट, छोटी लड़की ने कहा, मामला मेरी माँ को लेकर है। तुम्हारी माँ? मिस्टर रैबिट ने पूछा। हाँ, उनका जन्मदिन आने वाला है, छोटी लड़की ने कहा। मेरी तरफ से उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देना, मिस्टर रैबिट ने कहा। वैसे इस मौके पर तुम अपनी माँ को क्या तोहफा दे रही हो? वही तो मुश्किल है, छोटी लड़की ने कहा। उसी के लिए तो मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पास उन्हें देने को कुछ नहीं। क्या माँ के जन्मदिन पर देने को कोई उपहार नहीं है? मिस्टर रैबिट ने कहा। छोटी लड़की, तुम्हें वाकई में मदद की जरूरत है। मैं उन्हें ऐसा कुछ देना चाहती हूँ जो उन्हें पसंद हो, छोटी लड़की ने कहा। उनकी मनपसंद की एक चीज एक अच्छी भेंट होगी, मिस्टर रैबिट ने कहा। पर क्या दूं? छोटी लड़की ने पूछा। जरा सोचो, मिस्टर रैबिट ने कहा। उन्हें लाल पसंद है, छोटी लड़की ने कहा। लाल? मिस्टर रैबिट ने कहा। पर तुम्हें उन्हें लाल रंग तो दे नहीं सक पर तुम उन्हें लाल रंग तो दे नहीं सकती। पर कोई लाल चीज, छोटी लड़की ने कहा। हाँ, कोई लाल चीज जरूर, मिस्टर रैबिट ने। लाल क्या होता है? छोटी लड़की ने पूछा। देखो, मिस्टर रैबिट ने कहा, लाल रंग की चड्डी भी होती है। नहीं, छोटी लड़की ने कहा, वो मैं उन्हें नहीं दूंगी। देखो, छत के कबेलू यानी टाइल्स भी लाल होते हैं, मिस्टर रैबिट ने कहा। हमारे घर पर छत है, छोटी लड़की ने कहा। मैं उन्हें वो नहीं देना चाहती। देखो, लाल रंग की चिड़िया भी होती है, मिस्टर रैबिट ने कहा। जैसे लाल रॉबिन? नहीं, छोटी लड़की ने कहा। उन्हें पेड़ पर चहचहाती चिड़िया ही पसंद। आग बुझाने वाली गाड़ियां भी लाल होती हैं, मिस्टर रैबिट ने कहा। नहीं, छोटी लड़की ने कहा। उन्हें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ना पसंद। देखो, मिस्टर रैबिट ने कहा, तो फिर सेब कैसा रहेगा? बढ़िया, छोटी लड़की ने कहा। बहुत अच्छा, उन्हें सेब पसंद है। पर उनके साथ कुछ मुझे कुछ और भी चाहिए। उन्हें और क्या क्या पसंद है? मिस्टर रैबिट ने पूछा। उन्हें पीला रंग भी पसंद है, छोटी लड़की ने कहा। पीला? मिस्टर रैबिट ने। फिर तुम उन्हें पीला दे सकती हो? हाँ, कुछ पीला, छोटी लड़की ने कहा। अच्छा, तो तुम कुछ पीला देना चाहती हो, मिस्टर रैबिट ने कहा। पर पीला क्या होता है? छोटी लड़की ने पूछा। देखो, मिस्टर रैबिट ने कहा, पीले रंग की टैक्सी होती है। मैं जानती हूँ कि उन्हें टैक्सी अच्छी नहीं लगेगी, छोटी लड़की ने कहा। वैसे सूरज भी तो पीला होता है, मिस्टर रैबिट ने कहा। भला मैं उन्हें सूरज कैसे दे सकती हूँ? छोटी लड़की ने कहा। पर अगर मेरा बस चलता तो मैं उन्हें दे देती। पीले रंग की एक चिड़िया भी होती है, कैनरी बर्ड, मिस्टर रैबिट ने कहा। उन्हें पेड़ पर बैठी चिड़िया ही अच्छी लगती है, छोटी लड़की ने कहा। ठीक, तुमने मुझे बताया था, मिस्टर रैबिट ने कहा। वैसे मक्खन भी पीला होता है, क्या उन्हें मक्खन पसंद है? हमारे यहाँ बहुत मक्खन, छोटी लड़की ने कहा। केले भी पीले होते हैं, मिस्टर रैबिट ने कहा। अरे वाह, बहुत अच्छा, छोटी लड़की ने कहा। उन्हें केले पसंद है, पर उसके साथ मुझे कुछ और भी चाहिए। उन्हें और क्या पसंद है? मिस्टर रैबिट ने पूछा। उन्हें हरा पसंद है, छोटी लड़की ने कहा। हरा? मिस्टर रैबिट ने कहा। फिर तुम उन्हें कुछ हरा दे सकती हो? हाँ, अगर हरा होगा तो अच्छा होगा, छोटी लड़की ने कहा। पन्ने? मिस्टर रैबिट ने कहा। पन्ने अच्छा उपहार होंगे। पन्ने बहुत महंगे होते हैं, मैं उन्हें खरीद नहीं सकती, छोटी लड़की ने कहा। तोते भी तो हरे होते हैं, मिस्टर रैबिट ने कहा। पर उन्हें चिड़िया पेड़ पर पसंद है, पेड़ पर ही पसंद है। नहीं, छोटी लड़की ने कहा, तोतों से काम नहीं चलेगा। मटर और पालक? मिस्टर रैबिट ने कहा। मटर हरी होती है, पालक भी हरे रंग का होता है। नहीं, छोटी लड़की ने कहा। पालक और मटर तो हम रोज ही खाते हैं। कैटरपिलर यानी इल्लियां? मिस्टर रैबिट ने कहा। कुछ कैटरपिलर एकदम हरे होते हैं, इल्लियों की उन्हें कोई परवाह नहीं, छोटी लड़की ने कहा। तो फिर नाशपातियां? मिस्टर रैबिट ने पूछा। एकदम हरी नाशपातियां? एकदम बढ़िया, छोटी लड़की ने कहा। बहुत अच्छा, अब मेरे पास सेब, केले और नाशपातियां हैं, पर मुझे उनके अलावा कुछ और भी चाहिए। उन्हें और क्या पसंद है? मिस्टर रैबिट ने पूछा। उन्हें नीला पसंद है, छोटी लड़की ने। नीला? तुम उन्हें नीला रंग तो नहीं दे सकती हो, मिस्टर रैबिट ने कहा। पर अगर कोई नीली चीज हो तो? छोटी लड़की ने कहा। देखो, झील नीली होती है, मिस्टर रैबिट ने कहा। आपको पता है कि मैं उन्हें झील नहीं दे सकती, छोटी लड़की ने कहा। तारे भी नीले होते हैं, पर तारे देना मुश्किल होगा, छोटी लड़की ने कहा। अगर मेरा बस चलता तो जरूर उन्हें दे देती। नीलम एक अच्छा उपहार होगा, मिस्टर रैबिट ने कहा। पर नीलम खरीदना मेरे बस की बात नहीं, छोटी लड़की ने कहा। वैसे नीलकंठ भी नीले होते हैं, पर उन्हें पेड़ पर ही चिड़िया अच्छी लगती है, मिस्टर रैबिट ने कहा। ठीक, छोटी लड़की ने कहा। तुम नीला अंगूर भी तो दे सकती हो, मिस्टर रैबिट ने। हाँ, छोटी लड़की ने कहा, नीले अंगूर बहुत अच्छे होंगे। वैसे भी माँ को अंगूर पसंद है। अब मेरे पास सेब, नाशपातियां, केले और अंगूर हैं। ये बहुत अच्छे उपहार हैं, मिस्टर रैबिट ने कहा। इन्हें रखने के लिए अब तुम्हें एक टोकरी चाहिए। टोकरी मेरे पास है, छोटी लड़की ने कहा। फिर उसने अपनी टोकरी में हरी नाशपातियां, पीले केले, लाल सेब और नीले अंगूर भरे। उसे यह उपहार बहुत सुंदर लगे। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टर रैबिट, छोटी लड़की ने कहा। कुछ नहीं, मिस्टर रैबिट ने कहा, मुझे मदद करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अलविदा, छोटी लड़की ने कहा। अलविदा, मिस्टर रैबिट ने कहा। अपनी माँ को जन्मदिन की बधाई और उन्हें फलों की टोकरी का उपहार जरूर देना।